राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 1994 को सायं लगभग 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक दो बातें बताई जाती है, खास एक बात ये है, जैसे आप सब आए हैं यहाँ बैठे बड़े आराम से, परंतु आपके भीतर एक धारणा बनी हुई है कि हम सत्संग के लिए आए हैं, यहाँ से जाना है, यहाँ रहने वाला भी नहीं है। ये बिना सोचे बिना समझे स्वतः एक धारणा है, स्वाभाविक। ऐसी धारणा अपने श्लोक की समझनी चाहिए कि हम यहाँ जो आए हैं, चाहे कोई जन्म कर आ जाए, कोई चाहे ब्याह कर आ जाए, पर आए हैं, जाने वाले हैं, या सारा सदा रहने वाले नहीं है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। इस सच्ची बात को आप मान लें तो उसको याद करना नहीं पड़ेगा, जप करना नहीं पड़ेगा, उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, कुछ बड़ा भारी लाभ हो जाएगा। गीता में योग बताया है, योग की दो परिभाषा की है, एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, एक समत्वम योग उच्यते। दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाए, दुख हो ही नहीं, तो ये योग है। ये प्राणायाम करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, गीता ने इसको योग बताया है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ आए हुए हैं, जाने वाले हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है। आज इतनी बात आप स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार करने पर उसको याद करना नहीं पड़ता, अभ्यास करना नहीं पड़ता, ध्यान देना नहीं पड़ता। स्वतः जैसे आप यहाँ सत्संग में आए हैं, बैठे हैं आराम से, बिछोने के लिए भी है, ओढ़ने के लिए भी है, प्रकाश है, सब कुछ है, परंतु हम यहाँ रहने वाले नहीं है, ये बात बैठी हुई है। अभी सत्संग होते हम जाएंगे, यही बात खास, यही बात अपने घरों में रहते हुए आप विचार कर रहे हैं, हम यहाँ रहने वाले नहीं है, हम जाने वाले हैं। और सच्ची बात, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, सब जाने वाले हैं। इस एक बात को आज मान ले तो बरसों सत्संग किया उसे तेज हो जाएगा। योग हो गया आपका, योग परमात्मा का संबंध, संसार से वियोग करो तो परमात्मा से योग हो जाए, और परमात्मा से योग करो तो संसार से वियोग हो जाए, दोनों बातें हो जाएगी। ये जो योग की परिभाषा है, छठा योग 22वें श्लोक में, दुख संयोग वियोग योग, दुख संयोग वियोग, दुखों के साथ संयोग का वियोग हो गया सदा के लिए, बात मामूली दिखती है, बहुत बड़ी भारी बात है। और ये अनुभव की बात, आपके हमारे अनुभव की बात है, यहाँ आए हैं और हम जाने वाले हैं। ऐसे जिन घरों में आप आए हो उन घरों में जाने वाले हो, वहाँ जाने वाले नहीं हो। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रहेगी या रिवाज चिरकाल से यही कोई कायम रहने वाला नहीं। बीकानेर बसा उस दिन था और आज दिन है बसा उसे एक आदमी नहीं कोई तो रिवाज यही है। इस बात को केवल आप स्वीकार कर लें साधन करने में कठिनता करते वास्तव में साधन के तत्व को समझे तो कठिनता है ही नहीं। सांसारिक काम में तो कठिनता है पारमार्थिक काम में कठिनता नहीं है तो वो है जो होना है ना नया बनाया जाए उसमें कठिनता होती है उस निर्माण किया जाए या निर्माण किया जाए वो संग असत संग है सत्संग नहीं है। सत का संग वो है जो सत है जो का जो तो सही बात है ये सत्संग है कभी यहाँ रहने वाले नहीं है ये सत्संग हो गया असली सत्संग हो गया एकदम। और दूसरा समत्व समता योग सम क्या है परमात्मा का रूप यही तेज तस्तर वो ये शाम सामने स्थित माना जिनका साम्यावस्था में मन स्थित हो गया उन लोगों ने संसार को जीत लिया क्योंकि निर्दोष है शुभम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है जिसका मन सम हो गया राग द्वेष और सब नहीं है तो हम संसार को जीत गए राग द्वेष है तो संसार जीत गया आप हार गए अनुकूलता में राजी हो गए प्रतिकूलता में राजी हो गए संसार में आप पर विजय कर ली और आप राजी नाराज न हुए तो जी संसार को जीत लिया सब संसार को जीत लिया यही होते देता सर वही यही यहाँ अवस्था में जीवित अवस्था में संसार पर विजय हो गई ये शाम सामने बना निर्दोष होंगे मंग्रम आपका मन भी निर्दोष हो सम हो गया तस्मात ब्रह्म स्थिति तथा ब्रह्म स्थिति है तो ब्रह्म स्थिति होना ये है एक योग की परिभाषा ये योग हो गया और संसार से योग हो गया ये योग हो गया दोनों एक करने से दोनों हो जाएंगे दोनों हो जाएंगे एक चाहे संसार से वियोग कर संयोग कर वियोग करके योग प्राप्त कर रहे चाहे परमात्मा स्थित होकर योग प्राप्त कर रहे ज्ञान मार्ग में समता में स्थित होकर के संसार का वियोग करते हैं योग मार्ग में संसार का वियोग कर परमात्मा स्थित करते हैं ये दोनों मार्गों को फल विवेक विचार के द्वारा शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण ये मैं नहीं हूँ अनुभव करते हैं केवल सीखने से नहीं बोल रहा हूँ अनुभव करके ये बदलने वाला मैं बदलने वाला विवेक बदला तो कर्मयोग में ये हमारी नहीं है संसार की है शरीर बुद्धि इंद्रियां संसार की है संसार की सेवा में लगा देना हमारे लिए हमारे लिए नहीं और ये हमारा नहीं है मान लिया ये ज्ञान योग हो गया और संसार का है ये कर्मयोग हो गया और मैं और सामान सभी से परमात्मा के है ये भक्ति योग हो गया इतनी बात मैं और मेरा नहीं है तू तेरा नाथ आप हो आपका है मैं और मेरा नहीं तू और योग भक्ति हो। गीता में हमें बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है एक नई बात अभी नाम मिली हुई आपको बताता हूँ नहीं मिलती है नई नई ये ज्ञान योग और कर्म योग है लौकिक साधना और भक्ति है अलौकिक साधना। लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा होता है मैं अनुभव ज्ञान योग सांख्या नाम कर्म योग योग नाम ये लौकिक है द्वाभिमो पुरुष हो लौकिक क्षरस्ताक्षर अक्षर अक्षर लोक है नाशवान रघुनष्ट ये दोनों के निष्ठा लौकिक है द्वाभिमो पुरुष हो लौकिक उत्तम पुरुष तो अन्य वो परमात्मा अन्य है वो अलौकिक है ये दोनों लोग कई जगह बात आएगी तब हमें इतने वर्षों तक ख्याल नहीं चले दृष्टि गई नहीं गीता उठी गाली गई ख्याल आई ऐसी कई बातें हैं विजित है बहुत विजित है तो ये लोग ही है निष्काम भी लोग थे सकाम भी लोग क्षिप्र मानुष्य लोग कर्मानुबंधित मनुष्य लोग बंधन भी लोग हैं और मुक्ति लोग बंधन और मुक्ति दोनों लोग दोनों लौकिक है और परमात्मा ईश्वर वो अलौकिक है उसकी भक्ति अलौकिक है ज्ञान और कर्म योग दोनों लौकिक है ये लौकिक साधना है कर्म योग है भौतिक साधना और ज्ञान योग है आध्यात्मिक साधना, वो अलग की साधना, ये विभाग मालूम है। ऐसी विलक्षण बात है, बहुत ही अलग किताब है, बहुत अलग किताब है। इतने वर्षों में तो हम पता नहीं था इसका, जहां ज्ञान योग कर्म योग वाली बात है। संन्यास कर्म योग संन्यासोग विशेष ये जितने संन्यासियों ने स्पेशल कांक्ष दी, निर्द्वंद माँ बहुत शुभ मंदाल मुझे थे अनाशुद कर्म फलम कार्य कर्म करो दिया से संन्यासी जी योगी चंद्र सब लोग थे। दोनों दिशा लोग दो ही दिशा बताई, ये भक्ति निष्ठा नहीं होता, भक्ति निष्ठा साधक की नहीं होती, वो भगवान निष्ठ होता, वो निष्ठा भगवान की होती है, वो तो खुद की निष्ठा नहीं होती, भगवान के ऊपर निर्भर होता, भगवान के भविष्य भगवान के ऊपर, हमारा कुछ नहीं भगवान जी है, भगवान पर वो भगवान निष्ठ होता। ज्ञान योग की कर्मयोग की निष्ठा प्राणी खुद की निष्ठा है, भगवान की निष्ठा, तो भगवान की शरण हो जाओ, मेरे तो भगवान बिरदन गोपाल दूसरे होंगे, बस इसी बात मेरे भगवान है और मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं, मन शरीर इंद्रिया विकार मेरा नहीं है, मेरा भगवान है। इस बार काम करता तो संसार के लिए काम करना है, मेरे लिए नहीं करना, मैं तो भगवान का हूं। कर्मयोगी संसार के लिए काम करता है और ज्ञान योगी करता नहीं है, सब प्रकृति अगुणी गुण बढ़ते हैं, करते करते तो है ही नहीं, और भक्ति अपना करता पर अपनी सामग्री सब भगवान की है, अपनी भी नहीं, अपना मैंपन भी नहीं है। ज्ञान योगी मैं को मिटा देता है, कर्मयोगी मैं को शुद्ध कर देता है, और भक्ति योगी मैं को भगवान ही मिटा देता है, बदल देता है। अहमता है, अहमता को मिटाना कर्म ज्ञान योगी का, अहमता को शुद्ध करना कर्मयोगी का, और अहंता को बदल देना भक्ति योग का। अहंकार बदल देना, जैसे स्त्री होती है मैं पीहर की हूँ ये अहंता है, ससुराल की होगी तो अहंकार को बदल दिया, मैं कुंवारी नहीं हूँ मैं ससुराल की हूँ यहाँ की नहीं हूँ, अहंकार बदल दिया। ऐसे भगवत संसार का नहीं हूँ भगवान का हूँ, ये अहंकार बदल दिया, भक्ति योग हो गया। और मेरे लिए कुछ नहीं करना है, केवल संसार के लिए ही करना है, ये कर्मयोग हो गया। और मैं करता नहीं, मेरे में कर्तव्य तो है ही नहीं, कर्तव्य तो प्रकृति में, प्रकृति कर्माने के लिए माना है, सर्वश सब प्रकृति के द्वारा होती है, मेरे लगते नहीं कर्तव्य द्वारा बिना छोड़ दिया, ये हो गया ज्ञान योग। और मेरे तो गिर देने के बाद दूसरा भी कोई योग है भक्ति हो, चाहे जिस सुन ले तीनों का एक फल हो जाएगा, तीनों का एक नित्य हो जाएगा तत्व। तो मेरे लिए करना ये बंधन है, मेरे लिए करना यही बंधन है, मेरे लिए कुछ करना है ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शहर सुख राशि लिए क्या करना होगा, अमल है उसे क्या करना होगा, चेतन अमल शहर सुख अमल है शहर सुख राशि क्या करना होगा, अपने लिए करना नहीं, अपने लिए करना है। ये आश्चर्य व्यक्ति कृष्ण ने किया अपने लिए, मैं नहीं बोलू अपने लिए करता हूँ, राष्ट्र राष्ट्र तो भगवान के लिए करता है, भगत संसार के लिए करता कर्म योगी, और करता है ही नहीं प्रकृति का होता है, ये क्या योगी सीधी सीधी तक का सीधा एकदम पूरी एकदम। अभी वो शंका हो जा बोलो, अगर समस्या तो बनाओ भगवान का बदलने में, तो भगवान का हूँ मैं संसार का नहीं हूँ। जैसे लड़की को कह तू कुआरी है कि ना कुआरी नहीं, एक रात में बदल गई, कभी कुंवारी कभी ब्याह ऐसा नहीं होगा, कुंवारी कुंवारी कुंवारी ब्याह ब्याह की गई संसार का संसार भगवान के बस खत्म होगा। अच्छे कच्छन के अच्छुत गोत्र है, अच्छुत गोत्र हो गया, गोत्र भगवान हो गया, लड़की का गोत्र बाप का नहीं रहा पति का हो गया, पति का गोत्र गोत्र हो गया उसका बाप का गोत्र नहीं है। ये सुबह शुद्ध लड़के पूछ है ब्याह लड़की से पूजा सेवा करा दो भगवान की, ब्याहियों को आपका शुद्ध नहीं करता, बाल पैदा शुभ नहीं करता, भगवान लगो उसके लगो गोत्र दिया हो गया, उसके साथ में बाल पैदा हुआ तो भाई तू पहले हाथ में लगा तेरे बाल क्या बैठी गई है घर में बैठी नहीं लगे तो उसमें गोत्र है ही नहीं ऐसे भगवान गोत्र में भगवान राम भगवान मैं संसार में दूसरे कितनी सर बात है योगास्त्र प्रदान निराम श्रेया ज्ञान में स्कंद के बीस श्लोक में योगास्त्र हो गया तीन योग के हैं कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग योग है योग मन संसार भगवान के साथ संबंध दुख संयोग नाम संसारी संबंध दुख संयोग से योग ज्ञान योग योग वो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग बड़ी व्याख्या करी सुन बीस में दैत नारायण नारायण नारायण अब बात कुछ हो गई कुत्ता काती में ऐसा होता है गधा श्रावण में होता है बिल्ली माघ में होती है या मनुष्य तो पता ही नहीं बारह महीना ऐसे भी लूप लगाओ ये लगाओ ये करते हो बहुत बड़ा भारी अन्याय है मनुष्य तो नहीं मेरे पढ़ा नहीं है पशु पढ़ा भी नहीं है गधा पढ़ा नहीं है गधा श्रावण में होता है श्रावण ठीक होता है कुत्ता काती में होता है कुत्ते और गधे से नीचा जो बारह महीने भोग होना फिर बंद कर देना भोग भोगेंगे कुत्ते और गधे से नीचे है वे आप नार, नार, आप युति से बताओ मेरे को समझा दो मैं वैसा करने लग जाऊ मेरे क्या बात जो ठीक हो जो बड़ी फजीती है बात ही इस बात कृपा नाथ कृपा करो ऐसा अन्याय मत करना और काम इतना हुआ यहाँ आपका प्रबंध है आप लोगों का रुपया सफल होते हैं आपके द्वारा मनुष्य नहीं रुपया सफल हो जाएंगे रुपया से काम हो जाएगा मैंने कहा बिना अरे मैंने कहा रुपया में काम होता है हमारे साथ है हम है हमारे पास रुपया नहीं है का, क्या काम अटकता है हमारा रुपयों के बिना हम जी सकते हैं अरे हमारे बिना रुपये कोई काम का नहीं है भोजन से भोजन हमारे काम आता है नहीं तो सड़ जाएगा हम भोजन के बिना रह सकते हैं या भोजन हमारे बिना नहीं रह सकता गुलामी आप कर लेते हो नहीं तो होश में आओ इन बातों को समझो हमारी शिक्षा बहुत ही नष्ट हो गई अंग्रेज बताया वही अंग्रेजी पढ़ते हमारे साथ कितने विलक्षण है कितनी अलौकिक बातें हैं आपको क्या बताओ छंद की बात देखो तो आपको समझो पता लगे वर्णमाला बार बातों व्याकरण की तो आप चकित हो जाओ किसी जगह ऐसी वर्णमाला नहीं है थोड़ी बातें बताऊं थोड़ी क से लेकर माँ तक क ख ग ग ग च च ज ष ज ट ठ ध न प फ ब ब म है ना पांच है नहीं पांच पांच अक्षर में लिखो तो पांच ही होगा पांच ही होगा का देव माव सना स्पर्श ये पच्चीस अक्षर है ये स्पर्श स्पर्श बोलते हैं ऐसे ऐसे बोलते हैं यार ये स्पर्श नहीं है ये पच्चीस सब सब स्पर्श बोलते हैं उन पच्चीसों में आप देखो तो कच अट तप पहला अक्षर है कच अट तप एक जाति का है इसका अल्प प्राण प्रयत्त है अल्प प्राण प्राण कम खर्च होते हैं कह देते हो खचर तप कहो इतने बार खचर तप खत्म हो जाएगा महाप्राण है ये प्राण खर्च होते हैं इसमें ज्यादा महाप्राण है ऐसे गजर दब अल्प प्राण है गजर दब गजर तब गजर दब बोलो ज्यादा ऐसे गए पहला तीजा पांचवा इनका अल्प प्राण है या दूसरा और चौथा महाप्राण है वर्णमाला में इतनी विलक्षणता है एक, एक पांच सात दिन पढ़ो तो आवे आपको वर्णमाला तो मैं महीना दो महीना पढ़ो तो समझ आवे तो मैंने पांच सात दिन पढ़ा अच्छे तरह से मैं एक दिन बता दूंगा आप लोग इतनी विलक्षण वर्णमाला आपने इतना हमारा शास्त्र इतना हमारा विज्ञान जिस मनुष्य को तो तिरस्कार कर रहे हैं और मनुष्य को बंद कर रहे हैं पैदा होने में कितना बड़ा पाप हो रहा है मेरे को दुख होता है कि दशा क्या होगी आपने पूछ देखी है कि नहीं देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पूछ तो देखना वो आप नया बांधने के लिए भी देने के लिए हाँ दी है क्या अभी देगा ना देना तो ये पंचांग है, पंचांग में भी पीछे लिखी हुई शिक्षा की बातें हैं, इधर पंचांग है इधर शिक्षा की बातें हैं, दोनों पढ़ना काम में लिया है। पंचांग भी बड़ी काम की चीज है और विशेष शिक्षा बड़ी काम की चीज है। ये देखना क्या दशा होगी, वर्तमान दशा का परिणाम भयंकर। आज बताया था ना, पशुओं को तो मार दो और मनुष्य को पहला मत होने दो, क्या दशा होगी। तो 30-30, 40-40 रुपया एक दिन का मिलता है, भूखा मरेगा आदमी, कहते हैं अन्य कमाई हो गया, कैसी अकल गद्दे चढ़ी है, आश्चर्य आता है मेरे को। मनुष्य पैदा हो जाए, अन्न पैदा हुआ ही नहीं, खेती कौन करेगा, खेती दो बालक होंगे तो खेती कौन करेगा, अंत मरे में भूखा मरोगे इस कारण से, ये ऑपरेशन से गर्भ गिराने से भूखा मरोगे, तो चाहिए होगा। अच्छा बात पूछो, बात पूछो, ये बात पूछो और पूछो, मन में आज बात पूछो। कोई बात पूछो आप, सेवा करना इतना बढ़िया है जो तत्व ज्ञान से मुक्ति हो जाए, वेदांत को तत्व ज्ञान से और भक्ति से हो जाए, वही सेवा से मुक्ति हो जाए। सेवा में मान लो कि मान बढ़ाई होगी तो वो तो बिक जाएगी सेवा, वाह वाह ले रहा सेवा बिक्री हो जाएगी, टक्का हो गया उसका अकल का टक्का हो गया। मीठे कैसे इनको बहुत तो दो मीठे, सेवा को महत्व रुपयों को देते हो आप, इससे पतन होता है सभी, रुपयों को महत्व दे सेवा को महत्व नहीं देते। तो कैसे ऐसे में कल्याण करना है, मान बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार, ये मान और बढ़ाई है ना, परमात्मा दरबार में कुतिया है, मान बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार, लघुता लाठी बाहर सबको खाया फाड़, लघुता अपने में रहेगी, मैं तो मामूली भाई तो ठीक रहे, नहीं खा जाइए मान वाले खा जाइए, आपको खत्म कर देगी, इस वास्ते इसमें मत फंसो। मान बढ़ाई के लायक होकर के मान बढ़ाई नचाना अच्छा है, लायक जो है नहीं मान वैसा आते मान बढ़ाई, मान बढ़ाई काम तो करते नहीं, काम तो करे नीचा झूठ कपट वही मानी ऐसा बढ़ाई कर तो कुशल तो चाह तो कुशल, यो ही बड़ो अफसोस, मैं मां घड़ी समुद्र की रावण बसियो परोस, पड़ोस रावण समुद्र बांधे हुए, समुद्र बांधे हुए समुद्र ने क्या अपराध किया, मैं पड़ोस है पड़ोस रावण था ना, इसमें समुद्र बांधे हुए, तो चाह कुशल और कर तो कुशल, रुपयों के पीछे पड़े मारे महिमा हो जाए, कैसे हो जाएगी महिमा, आपकी निंदा होगी, फजी थी मैं बता रही थी रुपयों से, अब ये समझ में आनी मुश्किल है, आप क्या करो, मैं क्या करो, मैं सत्संग करो, गर्मी के दिनों में ऋषिकेश आओ, आप इसी तरह मैं भी इसी तरह हूँ, तो हमें सत्संग करेंगे और मर गए तो भाई बड़ा मुझे सत्य है, फिर क्या करें, आप बताओ। क्या क्या मैं पहले समझा रही, कूपन है ना, कूपन की व्यवस्था कर रखी है, कूपन दे करके सामान देने की, तो बोला कि कूपन है तो मैं लोग फाड़ देवा, तो ये कूपन के ऊपर लिखे हुआ है भगवान को नाम श्री हरि, तो वो भाई एक फाड़ो में क्या फाड़ो, गंगा जी नाम, अच्छा तो गंगा जी आपके पास, गंगा जी में नाम डालो तो ठीक है, दो चीज लेकिन फाड़ का फेंक दिया जाओ, तो ईश्वर भैया देखो तो तुम तो भगवान का नाम कहते हो, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं पढ़ता था बालक था ना, उसमें कोई अक्षर हो वो सरस्वती मानते थे हम, कोई अक्षर हो सरस्वती है, पगड़ी सरस्वती है, विद्या है, कोई अक्षर भगवान का नाम नहीं है, का लिखा हुआ पगड़ी से निकलते थे हम। मैं आपके कलकत्ते में आया, मैदान में सत्संग करता था, तो कोई कोई भाई अखबार बिछा कर बैठ जाते, मैंने देखा भेद तड़फड़ होती, भाग में क्या करते हैं, अक्षर ऊपर बैठते हैं, अक्षर मात्र वर्ण वाला मात्र सरस्वती है ये, तो भगवान का नाम तो फिर अच्छा है। अखबार पिछाड़ बैठ जाते, मेरे को याद खटका, मेरे याद है अब आजकल तो वो बढ़ गया। गोरखपुर में आया, भिक्षा हो गया था, एक आदमी मछली लिया जाता था, यो मतलब रोटी खानी मुश्किल थी मेरे को। अब देख लिया, अब तो बड़े देख लिया, अब नशा मर गया। बात अक्षर भी पग बीच नहीं आना चाहिए, अंग्रेजी को, हिंदी को, उर्दू को, कोई हो, सरस्वती है। जलाना पूरा कचरा जलाना नहीं चाहिए, जलाने में बहुत जंतु है, छोटे छोटे सब खसम हो जाते हैं। कभी मत जाओ, कूड़ा कचरा है एक तरफ डाल दो। प्लास्टिक है तो जलाई देनी चाहिए, प्लास्टिक थैली कूड़े से सारी गाय खा जाएगी, पचेगी, आंतों मर जाएगी, आप हमारे गाय मर जाएगी, पशु मर जाएगा। प्लास्टिक थैली एक ही ले लो, प्लास्टिक इकट्ठा कर जो दे दो, पास प्लास्टिक बढ़ा गए छपड़े जो और खराब हो पकड़ जाए, इस बार तो वो इकट्ठा कर लो और जीव जंतु देकर जला दो, नहीं तो प्लास्टिक इकट्ठा करे पास प्लास्टिक बना है तो मुझे पैसा बटेगा उनका। गंगा जी बोलो, गंगा जी बोलो, ऊपर में है गंगा जी बोलो, गंगा जी में डाल दो, भगवान की चली हुई तुलसी माला है, पुष्प है, वो भी गंगा जी में। एक बात बोला है कि सेवा करने वाला है ना, मैं तो आप ड्यूटी में बैठे रहे नारायण नारायण समझो, आपने पूछे नहीं है, अभी ये वकील है आपके, ये पूछते है कि सेवा करे तो पाठ नहीं कर सकते, और पाठ करे तो सेवा नहीं कर सकते, पाठ करने वाला लाभ होता है, हम तो वंचित ही रह जाते हैं। अब ध्यान देकर सुनना आप, पाठ करने वाले आप लोगों के कारण पाठ कर सकते हैं, सेवा करने वाले ना हो तो पाठ कर सकेंगे? कार्य करने वाला ना हो, प्रबंध करने वाला ना हो, बैठाने वाला ना हो तो पाठ कर लेंगे? तो पाठ करने में आपकी मदद होती है ना, होती है ना मदद? लाख आदमी पाठ करते हैं और आप केवल प्रबंध करते हो, जल का, अन्न का, दूध है, चाय है, बैठाना है, सवरिया है, अलग अलग विभाग करना है, ये काम आप करते हो तो उनकी सुविधा करते हो, तो उनके 100-100 पैसा होगा, एक एक रुपया उसके लाभ होगा, उस एक एक लाभ एक एक पैसा होगा, तो सेवा करने वालों को तो 100 पैसे में से एक पैसा उस सेवा वाले को मिलेगा, तो लाख पैसा होगा उसे, आपके हो जाए 99 पैसे। ध्यान दिया नहीं बात रहे, हिसाब करो, बढ़िया लोग हिसाब कर दो, आपके 100-100 पैसे होंगे पाठ के, और आपके प्रबंध करने वालों को एक पैसा मिलेगा, एक पैसा, क्योंकि आपकी सहायता करी पाठ किया है, एक पैसा मिलेगा, तो लाख पैसा कितने रुपए हुए बोलो, तुम्हारे 99 पैसा, आपको 1000 रुपया। सेवा करने के बारे में ज्ञात में अज्ञात में कोई कसूर हुए जो आपको करना पड़े? बहुत ठीक बात है, एक बात कसूर हो तो अगर कसूर हुआ मेरे हाथ में तो मैं तो बैठो बैठा दू, मार तो कसूर वह को नहीं हूँ, ये कसूर गया से नहीं हूँ, गलती करी इसने, गलती करी, ये क्या है? ध्यान देकर सुनना, कसूर का है लोग कह रहे हो इसने ये गलती करी, उसने गलती करी, उसने गलती करी, तो गलती करी से सिद्ध होता है वो सेवा करने वाला है, सेवा करे ही नहीं गलती क्या हो, और जिसको याद है वही भूलता है, याद है नहीं भूले क्या, सेवा करे ही नहीं उसे गलती होगी कैसे बताओ, मैं आदर बैठा हूँ गलती होगी मेरी, गलती कहते हैं जिसने गलती कर दी तो इसे मालूम होता है सेवा करने वाला भी है, ये गलती से मालूम होता है कि सेवा करने वाला है, सची झूठी तो सेवा करने की पहचान है, ये सुधार करो, अभी नहीं करेंगे, जो भूल हो गई गलती हो गई दोबारा वो न करे तो सुधार होगा, जीवन सुधर जाएगा उनका, सुधरेगा, सेवा नहीं करने वाला नहीं सुधरेगा। सेवा करने वाले की गलती बताने से गुस्सा मत करो और राजी हो जाओ कि यह गलती आगे शुरू नहीं करनी है, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, तो सेवा करने वाली गलतियां मिट जाएगी। और बोलो, सेवा की इतनी महिमा सुनी तो इस महिमा के भरोसे यदि सेवा करने वालों गफलत करे प्रमाद करे तो मिल जाओगे, कैसे मिल जाएगा, बैठा नहीं थाना मिल जाए तो बनी मिलना चाहिए। सेवा करे सेवा करे सेवा करे घूम चला ऐसे बैठो क्या चाहो ऐसे बैठो वो पाल कैसे मिल जाएगा, वो तो सेवा का मालिक हो गया, वो तो सेवक कहाँ हुआ, कैसे बैठ जाओ बैठो बैठो सेवा का फल मिलेगा, वो तो अवसर हुआ है, सेवा कैसे मिलेगा उसको, सेवा तो दास भाव से करे, सेवा करने वालों भाव चाहे सुन लो ध्यान देकर भाई बहन सब, सेवा करने वालों को चाहिए कि मैं कसूरदार हूँ, कसूरदार बोले जी बोल दो, क्योंकि इनकी स्वतंत्रता में बता देता हूँ, मर्जी आप जो बैठे मर्जी आओ जो खाए मर्जी हो जाओ पंडाल में मत बैठो कसी खुश आओ जो, तो आज स्वतंत्रता में बाधा देते हो नहीं, तो स्वतंत्रता में बाधा देते अपराध करते हो, जो खाए मर्जी हो जाओ पंडाल में मत बैठो कसी खुश आओ जो, तो आज स्वतंत्रता में बाधा देते हो नहीं, तो स्वतंत्रता में बाधा देते अपराध करते हो, तो अपराधी मानना अपने को, मैं अपराधी हो गई इनकी स्वतंत्रता में बाधा देता हूँ, तो भगवान से माफ हो उनसे ही बड़ी नम्रता से कहो ऐसे अन्नदाता मेरी सुना नहीं आपने, अन्नदाता कृपा करो, आज सुनिया नहीं आपने तो झूठा बोलू मैं, क्या मेरी बात झूठी है क्या, हमारे पास बाबा जी जाते अन्न तो आपसे ही मिलता है जी, अन्न कृष्णा से मिलता है नी, तो अन्नदाता कहता हूँ आपको, सुना है नहीं आपने, तो झूठा बोलता हूँ क्या, अन्नदाता कृपा करो, आप अन्नदाता हो अन्न देने वाले हो, हमारा पालन होता है आपसे, हम जीते हैं आपके कारण से, अन्नदाता कृपा करो, ऐसा पाप मत करो, मैं तो हुक्म भी चलाता हूँ कभी कभी ताड़ना भी कर देता हूँ, पर कर देता हूँ अपनापन से, मेरी ताड़ना से लोग नाराज नहीं होते, मैं जोर से कहता हूँ ना क्या करते हो मेरे से, तो कहता हूँ तो अपनापन से कहता हूँ, अपना पड़ सकता करना पड़ता है सर, हमने आप, आप आपने हमारी रोटी दी है तो आप वो करेंगे, हमारा अकलन का अधिकार है, आप रोटी खाते हैं आपकी जिस अधिकार हम करेंगे, हमारे को ऊंचा टंगा दिया वहां बैठा दिया, ऊंचा टंगाया कि नहीं आपने, तो मेरे को अधिकार दे दिया, अब कहूंगा मैं, कहता हूँ भाई अब आज बारी मेरी है, आप मत बोलो चुप रहो, अभी बोल रहे मेरी बारी है मैं बोलूंगा, मैं नौकर हूँ आप मालिक हो, ध्यान दो आप मालिक, मैं हूँ नौकर, सुनो बात सुनो, आप आओ और नहीं आओ और देरी से आओ, मैं नहीं आऊँ देरी से आऊँ तो ड्यूटी पर आना पड़ेगा पहले, ड्यूटी पहले तो सदा आना पड़ेगा, कभी नहीं आऊँ कैसा होगा, तो ड्यूटी नौकर बजाता है मालिक बजाता है, आप मालिक आवे ना आवे देरी से आवे सुने न सुने उठ जाए बीच में, मैं बीच में उठ जाऊँ, मेरे को ड्यूटी बजानी पड़ी पूरी, तो मैं तो पराधीन हूँ, आप स्वाधीन हो क्योंकि आप मालिक ठहरे, हम तो नौकर हैं, हम तो सती ड्यूटी, तो नौकर बोले जी बोलना सही है, कभी कभी ताड़ना सब कर देता हूँ तो वो अपना पर्स कर देता हूँ, ताड़ना भी कर देता हूँ कभी, कहाँ कल गई आवे कल से, क्योंकि आपने अधिकार दे दिया मेरे को बोलने के लिए, टंगा दिया ऊंचा बोलते होश में रहो सब, हरे होश में सावधानी साधना है, और बोलो व्यवस्था करने में आप एक कसूरदार की तरह अगर धीमे बोले नम्रता से बोले तो लोग मान्य कर, और जो अचानक उसको छोड़ दे रहे प्रेम से कह रहे माता जी आज जाओ पैसा भेज जाओ खाना बना तो कड़ाई कर रहे हैं, तो जिन्हें मैं थोड़ा देखो सब तरह के होते हैं, ये कहते हैं कि सबके साथ नम्रता करे तो ये बने ही नहीं है, तो ऐसे आदमी थोड़े होते हैं, ज्यादा आदमी मानने वाले होते हैं, कोई को नहीं मानते ऐसे, ऐसे माइयों को मैंने देखा है तो वो हरियावड़ी गाय वह मन को नहीं जबरदस्ती खेतों में चली जाए, हरियावड़ी माई हुए कही हरियावड़ी गाय गले में लकड़ी बांध रहे डिंगरू गोडा टूटता फूटता रहे देखिए एक दिन आप, मैं जानता हूँ गाया भैंसा ऊँट आदि मैं सब जानता हूँ, खेती बहुत जानता हूँ मैं, ब्याह घर वाली बातें देवर जेठानी देवरानी जेठानी सासुर नंदी सब बात जानता हूँ मैं, क्योंकि आप रोटी खाता हूँ आप में रहता हूँ। तो हैराबड़ी गाय के गोडे टूटे हुए लकड़ा बांधने लगे समझ लेना भैया माने को नुशा लो और क्या करे, पर वो दुख पाएगा सुख नहीं होगा, वो हृदय में दुख होगा। शासन मांग रहे बैठो मन में प्रसन्नता रहेगी, शासन मत मानो हृदय प्रसन्न नहीं रहेगा, भीतर में प्रसन्नता नहीं होगी, वो समझ दे नहीं तो बात न्यारी है। तो मर्यादा में रहेगा वो शांति मिलेगी, तो आप मर्यादा में रहो मर्यादा में रखो, ऐसा करो कभी कभी ताड़ना भी करनी पड़ेगी, मैं ताड़ना भी कसूरदार और करोगे नहीं ऐसा नहीं है बैठो अगर ढिलाई देते आदमी ने तो दूसरा देखे सीधा आदमी तो ले जाए फोटो भी जरूर इस वास्ते कड़ाई करो अपने भी घनश्याम जी था ना किताब प्रेस के मुद्रक पुस्तक छापना घनश्याम जी, घनश्याम जी मैं कहा वहाँ क्या करे एक लारी लेनी पुरानी उसको प्रचार कर खोटी हो जाए बार बार, घनश्याम जी क्या करते हो बढ़िया लारी लो पुस्तकों का प्रचार करके मजो ले लो मौत ले लो अभी थोड़ा दिन है, जब रद्दी में रहते हो ज्यादा खोटी हो जाए जगह ऐसी हो जाए रद्दी क्यों लेते हो, आप जो को नौकर आपको तंग ज्यादा करे तो उसको आप तनखा भी बढ़ा देते हो नर्म करे, तो आप जान करके क्रियात्मक उपदेश देते हो हमारे को तंग करो तो क्यों तंग करे, उसको पैसा भी देते घर भी करे तो जो कहे तुम भी तंग करो, आप क्रियात्मक उपदेश देते हो ऐसा घर साल बचन जी का जो मैनेजर थे खास, मैंने कहा क्या आपको बम्बई में काम करते रोटी नहीं मिलती थी, क्यों आए गीता प्रेस रोटी वास्ते आए हो आज नहीं मिलता है आपको गीता प्रेस में आए हो, भजन स्मरण करो कोई कहीं नौकरी वास्ते नहीं आए हो आप, नौकरी तो सबको मिलती है तो गीता प्रेस में क्यों आए आप, मैं धमका देता हूँ क्यों कर सब करो इस बात आप भी ठीक तरह से काम करो, तब आप बहुत बातें कर दी ये पुस्तक ले जाओ पढ़ो और पंचांग है जो काम है वो भाई अलग अलग इतना काम है कहीं काम का भी बंटवारो अलग अलग हेड़ो कोई जूता की व्यवस्था की तो, कोई फला की कोई फला पानी कोई पानी की कोई स्टेज की कोई कार्यालय की ऐसे अलग अलग कोई पुस्तक की कैसे सब यहाँ प्राय लोग बहुत ठीक है आप लोगों की कृपा से हुआ है ये इतना सुंदर व्यवस्था इतने आदमियों की कल फिर और करना है परसों सुबह और है ठीक तरह से करना उत्साह वो आप लोगों की कृपा से हुआ है, भगवान राम जी ने कहा है आज आई ने कथा अतिशु कुमार लघु मेरे बारे कई बात लंकापति मारा रामायण पढ़ने जाओ एक तो मंडली रेवा भी थी पंडित साधु महात्मा जी की और एक ज्ञाती रेवा ज्ञाती और साधु महात्मा की मानो के अलग कर देवा मगर ज्ञाती क्यों रहा अभी के लिए कार क्यों होगा और आम जनता बालक क्यों बैठा आम जनता के लिए क्यों अच्छे बंदोबस्त कौन की जाए क्योंकि गोला तो क्यों बैठा गोला तो क्यों बैठा और जो ज्ञाती रेवा को तो देखो ज्ञानी होगा नम्र होगा विद्वान होगा वो जो रावड़ी गाय जो नहीं होगा वो सभ्य होगा इस वास्ते उनको आदर से बैठाओ तो भाई रावड़ी गाय तो धक्का गिरी आ जाएगा उसको काट की क्या जरूरत है भीड़ भाड़ में नहीं जावे तो वह लोगों का व्यवस्था करी जावे नहीं दूसरे भी आवे और भी कारण हो जाए उसमें कई और भी कारण हो गए देखो सुनो बातें सब सोचनी पड़ती एक दो चार बात नहीं है देखो अब अफसर आया तो उसको आदर देंगे अफसर आया अरे कोई तो उसको आदर के बारे में तो आदर करेंगे जो अन्न का भूखा वह अन्न दो पानी का प्यासा तो पानी पाओ ऐसे मान का भूखा तो मान दो सत्संग करे वो उसको मान दिया जाए तो आवेगा नहीं वो सत्संग मान दे दो तो आ जाएगा तो सत्संग सुनेगा लाभ होगा उसके लाभ के लिए मान देना है हम पैसा लेना हो तो मान देना क्योंकि पैसा वास्ते पैसा तो हम लेते नहीं किंतु वो सुन जाए इस वास्ते आओ बैठो सा ऐसा आदर करो सुनेगा वो, नहीं तो मान नहीं तो आवेगा ही नहीं। इस वास्ते उनके हित के लिए करना पड़ता है ऐसा। सारी व्यवस्था जो है ना, सारी व्यवस्था सोच समझ करनी है, इतनी मामूली नहीं है चीज। अपनी समझ में सब आवे बात जरूरी को। ये बोले सब तरह का लोग आवे, सब तरह का महाराज बोले ना, सब तरह का आवे। कोई पाठ करने आवे, कोई जूता चोरी। अरे मैं तो कहूँ जूतों की रक्षा करेगा, जूता लड़ने आवे, कोई जूता लड़ने आवे बताओ, जूते वाले जूते ही मिलेगा। सब तरह का आवे, मारे साधु में सब तरह का आवे, श्रोता में सब तरह, भाड़ी में सब तरह का आवे, सब तरह का मना है। हमारे साथ में कालने में भी है, कपट मुनि भी है। जब दे दो भाई, कुछ दो देख लेना एक बार। और बात है कोई कैसी रिकॉर्डिंग हुई है? पुस्तक है सब ने दे दो थे। भाई हाथ ले लो आपको, नहीं महाराज जी ने मैं तो छह लोग हाथ लगाओ भीतर सु सब मुफ्त में खाड़ो सर, मुफ्त में बाबा जी से लेना, मुफ्त में लेना। अरे ममता पर मत रखो, बेईमानी मत करो, ईमानदारी से कमार खाएंगे, कमार खाओ कमार, मुफ्त की नियत मत रखो, समझे? कमार खाओ मुफ्त में खाना क्यों रखो? ना ले जाओ।